laging binabale, wala. Siguro naman yung napapansin kung paano traduhin. Kung ako pa yan, di ka gaganunin at ika'y mamahalin na ng tama at yung madarama. Sa akin ka na lang, sa akin ka na lang, oh babe.